Nie zapraszamy. Od 11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarche.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Najsilniejsze ulewy przed nami, najwyższe ostrzeżenia są w południowej i południowo-zachodniej Polsce. W związku z potężnym deszczem odwołano zajęcia w szkołach w gminie Bystrzyca-Kłodzka. Dwaj piloci zginęli w katastrofie samolotu wojskowego w Bułgarii, ćwiczyli do jutrzejszych pokazów. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewnymi opadami deszczu obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Na południowym zachodzie od dzisiejszego popołudnia do niedzieli może spaść do 400 litrów wody na metr kwadratowy. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej odwołała zajęcia w szkołach na terenie gminy, ponieważ bała się, że będzie problem z odwiezieniem uczniów do domu. Strażacy rozwożą mieszkańcom gminy worki z piaskiem, zalane zostały piwnice. Burmistrz Renata Surma powiedziała Polskiemu Radiu, że sytuacja jest pod kontrolą, ale z każdą godziną może ulec pogorszeniu, ponieważ opady nie ustają. Podjęliśmy też taką decyzję, że wypompowywanie wód z piwnic będzie dopiero wtedy, kiedy ustanie deszcz, bo to w tej chwili byłaby syzyfowa praca. Deszcz cały czas pada, no niestety wszystko, tak jak wskazuje, zbiera się w masywie śnieżnika, czyli boimy się powtórki z roku 97. Boimy się również tego, że czeski minister wydał decyzję o otwieraniu zbiorników retencyjnych, wypuszczaniu wody. To też może nam bardziej zagrozić. Trzeba być gotowym na podniesienie się poziomu wody w rzekach, zalania, a także m.in. problemy z prądem, mówi wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Apelujemy po pierwsze słuchać wszystkich poleceń służb. Prosimy jednak o przygotowanie się, że żywność, woda, świeczka czy latarka jednak, żeby w domu była. No i dokumenty przy sobie. W Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku obowiązuje już pogotowie przeciwpowodziowe. O 14 wprowadził je prezydent miasta, mówi rzecznik tamtejszego ratusza Marcin Rybko. Prezydent ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze całego miasta ze względu na to, że już na jednej z naszych rzek, tej, która najbardziej wylewa w tego typu przypadku, czyli to jest rzeka Radomierka, osiągnęliśmy stan ostrzegawczy, no i ten poziom cały czas rośnie. Służby są przygotowane i od wczoraj są też dystrybuowane wśród mieszkańców worki napełnione piaskiem. Tak samo przygotowane są rękawy przeciwpowodziowe. W związku z ryzykiem podtopień blisko 2,5 tysiąca żołnierzy jest w gotowości, mówi Tomasz Dzierga z 13 Śląskiej Brygady WOT. Sprzęt, m.in. łodzie, agregaty jest także gotowy. Żołnierze, których mamy w naszych szeregach około 2,5 tysiąca, już są poinformowani o tym, że w każdej chwili mogą spodziewać się powołania, aby pomagać. O tym, jak wygląda sytuacja na zagrożonych terenach, będziemy na bieżąco informować w serwisach Trójki. Teraz pozostałe informacje. Inflacja w sierpniu nieco przyspieszyła. GUS potwierdził, że wyniosła 4,3% rok do roku. W lipcu było to 4,2%. Zdaniem ekonomistki PKO Banku Polskiego Marty Petki-Zagajewskiej na koniec roku inflacja będzie zbliżona do 5%. To ze względu na cenę żywności. Sierpień to taki miesiąc, kiedy zazwyczaj ze względów sezonowych obserwujemy spadki cenowe. W tym roku były tylko minimalne. No i to zapowiada, że wraz z tymi bardziej jesiennymi miesiącami ceny żywności mogą być takim komponentem, który będzie nam inflację znowu nieznacznie podbijał. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z tak zwanym szybkim szacunkiem, który GUS opublikował pod koniec sierpnia. Katastrofa samolotu wojskowego w Bułgarii. Zginęli dwaj piloci. Około południa niedaleko Płowdiw maszyna wojskowo-transportowa runęła na pole. Piloci trenowali przed jutrzejszym pokazem powietrznym, który miał być poświęcony 20. rocznicy wejścia Bułgarii do NATO. Minister obrony odwołał imprezę. Dwa wnioski o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dostała z Polski Komisja Europejska. Bruksela poinformowała, że chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro. Z tej puli 4 miliardy 100 milionów euro to dotacje. Reszta to nisko oprocentowane pożyczki. Beata Płomecka. Pieniądze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji, rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Fundusze mają również sfinansować inwestycje m.in. poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury i lepsze wyposażenie szpitali onkologicznych. To drugi i trzeci wniosek z Polski. Wypłatę w ramach pierwszego wniosku Warszawa otrzymała w kwietniu 6 miliardów 300 milionów euro. Cała pula dostępna dla Polski z KPO to prawie 60 miliardów euro.

Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15 w piątek. Przy mikrofonie Michał Margański, a z głośników słyszysz Margana. Czas zatem najwyższy rozpocząć weekend. W donacji Trójki. Kultura płyty winylowej wypełni nasze dzisiejsze spotkanie. Być może z takim małym spostrzeżeniem, że płyta, właśnie ów fizyczny nośnik, swoisty desygnat muzyki, łączy człowieka z rzeczywistością. W trójce The Lost Generation. Jakże aktualna nazwa tego składu, pojawiająca się dziś w przestrzeni publicznej, na przykład jako ostatnie pokolenie. Jakże aktualna też dźwiękowo, bo czy nie mieliście wrażenia, że utwór wystartował jakby nie z tą prędkością, co trzeba? Czy takich zabiegów z wokalem nie wykorzystuje dziś na przykład Nicolas Jaar, wcale nie zwalniając swojego głosu, a po prostu niżej śpiewając? Z 1971 roku, czyli z czasu, kiedy na przykład radio nadawało tylko analogowo zespół The Lost Generation z utworem Talking the Teenage Language. Wszystko z małej siedmiocelowej płyty, jakże dobrze naciętej, jakże dobrze brzmiącej małej płyty. Płyty, która stała się swoistą inspiracją dla gentlemana, który który powołał do życia kapitalny album, album oparty na samplach i album ocierający się o dźwięki z lat 70. Poza klimatem nagrań, poza tym bardzo charakterystycznym soundem, sięgnął również, no właśnie, po efekt radia, po efekt przerzucania i szukania stacji radiowej na skali. If you would ever bust solo raps over beats from other cats. Oh, okay. Would you do that? Yes. This is KCRW.com. What is the look of? It got something to do with being the man and handling your biz. Okay. 12 inch as we round out the set, yo. Chocolate City is 89.9 FM KCRW. Like this joint is from Trust Me, a new EP, and I think this cut is called Browns. From what I can tell, love me. Yeah. Run-of-the-mill skills got your neck in the knees, but hey, I be the K-I-N-G-T for short. Big ballin' nigga playin' rhymes like a sport. Wicked when I kick it, yeah, that's the ticket. Tossin' up a 40, still buzzing off the liquid. Uh-oh, you know. Come with me, a rebel of the day. Come with me. Come with me. What the way? The president come. Mash up the little rebel and song. Trust Me w programie trzecim. Było słychać już przez moment zapowiedź tego gentlemana z, no właśnie, z przywołaniem jego pierwszej kapitalnej płyty zatytułowanej Working Nights. I kieruje ten kruciak, który wybrzmiał przed chwilą, przede wszystkim do tych, którzy nie słyszeli tego albumu ze streamu, właśnie na jednym z takich, w jednym z takich miejsc można znaleźć ten powycinany, fajny taki medley, chyba mógłbym powiedzieć, medley radiowy, i ów kruciak rozpoczyna jedną z kompozycji na Working Nights, kompozycji zatytułowanej War, ale w wersji winylowej nie można znaleźć właśnie tego fragmentu. Często wracam do Trasmiego, często wracam do Davida Wollstonecrafta z wielu powodów. Jego pierwsza płyta, po której nastąpił okres ciszy, dopiero później pojawiła się kolejna płyta zupełnie odbiegająca właśnie od tego pierwszego albumu, bo często tak się zdarza wśród producentów, że zbierają całe życie te sample, zbierają, aby wydać jeden fantastyczny album, a kiedy jest sukces, no właśnie, to trudno wywiązać się z kontraktu podpisanego z wytwórnią i ta druga płyta przychodzi albo i nie przychodzi, albo przychodzi w zupełnie nowej odsłonie. Fantastycznie to zorganizowali sobie Marcin Cichy i Igor Pudło, bo przecież pierwsze dwie płyty Skalpela powstawały w tym samym czasie, ale zostały wydane w odstępie czasowym, co spowodowało, że no, że ich marka, bardzo precyzyjna marka Skalpel, dotarła do szerszego jeszcze grona słuchaczy. Tak nie działał David Wollstonecraft, tak nie działał Trust Me, po prostu stworzył album. Być może to jest taka trochę historia podobna do naszego polskiego duetu Ptaki. W każdym razie umieścił na nim kilka bardzo ważnych sampli, utworów powycinanych może nie tak szeroko jak w Daft Punk, ale z kluciakami. Niemniej jest jedna kompozycja, która została pozbawiona kilku instrumentów, ale właściwie całość brzmi tak samo. Tę kompozycję napisał i nagrał i opublikował pod swoim szyldem Maynard Ferguson, a utwór nosi tytuł The Fly. We'll be right back. Maynard Ferguson w programie trzecim i oryginalny utwór, po który po wielu latach sięgnął David Wollstonecraft, czyli Trust Me, pozbawiając go nieco kilku instrumentów, bowiem no, na pewno został wycięty rożek, na pewno został wycięty saksofon sopranowy. No, Wollstonecraft, czyli Trust Me, przysposabiał ten utwór na potrzeby parkietu i właśnie w ten sposób stworzył kapitalną płytę, gdzieś tam osadzoną, nasączoną mokrym, spoconym, brudnym disco. Płyta odniosła olbrzymi rozgłos, no i wśród kolekcjonerów, wśród DJ-ów jest bardzo, bardzo poważana. No ale przyszły kolejne, które właściwie nie broniły się już tak dobrze jak debiutancki album Trust Me'ego. I skoro sięgnąłem po oryginał, na którym stworzył swój utwór, sięgnijmy może po coś, co pojawia się właśnie na płycie Wollstonecrafta. Utwór zatytułowany dosyć istotnie At the Disco. At the Disco i Trust Me w programie trzecim z debiutanckiej płyty Working Nights. płyty opublikowanej zarówno na winylu, jak i w streamach. W tych streamach znacznie więcej dźwięków, więcej informacji. To może dla tych, którzy, mam nadzieję, jest jeszcze sporo naszych słuchaczy, którzy, no cóż, gdzieś tam popatrują na te płyty winylowe, myślę o młodszych słuchaczach i mają pomysł, żeby może wejść w ten świat, zatem co jakiś czas będę dla jeszcze nieosłuchanych w winylu podawał różne informacje, zatem no właśnie w tym kontekście można mówić, że w streamach rzeczywiście więcej jest publikowane niż na winylu, ale czy w ilości, jakość, to chyba nie bardzo, less is more. To może teraz taka sentencja. Mówię o tych winylach, o kapitalnym brzmieniu, bowiem postanowiłem dziś przywołać fragment DJ-skiego dzieła sztuki. Dzieło stworzonego przez Too Many DJs, czyli Stefana i Davida Dowoli, braci pochodzących z Gandawy, działających od 1993 roku, a działają sobie w regularnym zespole Soulbugs. No i tam też w 2002, czyli 22 lata temu, opublikowali set DJ-ski zatytułowany As Heard on Radio Soulbugs Part 2. Tych mixtape'ów było w ich karierze znacznie więcej, a część druga tylko sugeruje, no, że oczywiście coś musiało wydarzyć się wcześniej. I tu warto dodać, że tylko ta druga część przyjęła znamiona oficjalnego wydawnictwa, ponieważ pozostałe, no cóż, z powodu wykorzystania wielu przeróżnych fragmentów i czynienia z nich mashupów nakładanych na inne kompozycje, nie mogło się to wszystko ukazać na oficjalnych wydawnictwach, poszerzając tym samym przestrzeń bootlegów. W przypadku tej drugiej części, której fragment za moment, no z wielkim trudem, ale udało się jednak wyczyścić wszystkie prawa autorskie, wszystkie nagrania zostały nawet po sekundzie, po dwie sekundy, jeśli było coś wykorzystywane, to wszystko zostało opisane. Czyli jakby to wydawnictwo przejęło prawa autorskie. No w każdym razie tych utworów było aż, uwaga, 187 przeróżnych fragmentów pojawia się na całej godzinnej płycie, godzinnym mixtape'ie. Nie wszystko udało się zgodnie z prawem zacytować, zatem tych nagrań zdobyto w sumie prawa do 114 nagrań, właściwie do 114 sampli z tych nagrań, które pojawiły się koniec końców właśnie w mixtape'ie w roku 2002. I teraz proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy nie było tak dobrych narzędzi do miksowania muzyki, to wszystko trzeba było zrobić właśnie podczas tego take'u na 6 gramofonach. Wszystko wcześniej zaplanować, wszystko przećwiczyć. Ileż to prób, ileż to razy należało przegadać, przemiksować, żeby puścić w świat taką wersję. Mam wrażenie, że w sytuacji, kiedy narzędzia są mniej precyzyjne, kiedy nie są tak doskonałe, wtedy uaktywnia się człowiek i daje światu coś takiego na przykład. Okay, are you ready? Operator, are you ready? Play it over.

Tak sobie to brzmi i brzmi sobie przez ponad godzinę. Pękato, mądrze, z całą masą odnośników do historii muzyki rozrywkowej. To jest jedna z tych płyt, której należy wysłuchać przed śmiercią, absolutnie. To jedyny legalnie wydany mixtape Too Many DJs, mixtape z serii Mass Heard on Radio Soulwax. W tym wypadku była to druga część trwającej ponad 60 minut opowieści wypełnionej, no cóż, mashupami robionymi na żywo. Oczywiście po bardzo długim procesie przygotowawczym. Niemniej wykonanie z winylu przy pomocy, no cóż, jak się można spodziewać, więcej niż dwóch gramofonów. A istota? Słyszeliście fragmenty, no tutaj już się pojawił oczywiście Basement Jacks. Może powiem, co jest w całości. Otóż Kylie Minogue, Emerson, Lake & Palmer, Peaches, Velvet Underground. Znajdą też coś fani The Stooges. Pojawia się, uwaga, Dolly Parton. Do tego Blues Brothers, Rixop, New Order, no i wiele, wiele innych sampli. Z roku 2002 As Heard on Radio Soulwax Part 2 w programie trzecim. Come on! Co się dzieje z tym artystą? Co dzieje się z Toddem Terrie? Nie Toddem Terrym, tylko Toddem Terrie. Tak naprawdę Terrie Olsenem. W tym roku mija rocznica publikacji świetnego albumu It's Album Time, no właśnie, wydanego w roku 2014. No i co? No i nic! Panie Terrie, naprawdę czas na second album. Album, w którym miejmy nadzieję będzie również wiele nawiązań do muzyki disco. Zresztą ów norweski producent i DJ, mam wrażenie, jako jeden z niewielu tak fajnie połączył tradycję, czyli zaprzęgnął do całego przedsięwzięcia właściwie same stare instrumenty z epoki. Zaprosił do tego wszystkiego na przykład Briana Ferry. Stworzył kapitalny cover Roberta Palmera, który zresztą gościł na liście przebojów programu trzeciego. Fantastyczna płyta. No i gdzieś się zacięło. Tak jak u wielu innych producentów, którzy po tej pierwszej mają taką presję, że nie są w stanie opublikować kolejnej, ale w przypadku Olsena ta działalność oczywiście odbywa się, ale odbywa się i przejawem tej działalności są epki, maxi single, sporo rzeczywiście reinterpretacji i coverów. No ale ja chciałbym jego świeżej muzyki, takiej jak brzmiący Dealer in Dynamite, czyli utwór, który pojawi się po pierwszej części tego traku. Nie wałka, traku tak bardzo podobnego w konstrukcjach do tego wszystkiego, co robił na przykład Giorgio Moroder. Todd Terrie w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.